พราหมณ์จึงไปพนันเอาทรัพย์ 2,000 กหาปณะกับเศรษฐีด้วยกล่าวว่าโคถึกของเราจะลากเกวียน100เล่มที่ผูกติดกันไปได้ภิกษุทั้งหลายครั้นแล้วพราหมณ์นั้นก็ผูกเกวียน100เล่มเทียมโคนันทิวิสารแล้วจึงได้กล่าวดังนี้ว่าพ่อมหาจำเริญเชิญฉุดไปพ่อมหาจำเริญเชิญลากไปเถิดครั้งนั้นแลโคถึกนันทิวิสารได้ลากเกวียน100เล่มที่ผูกติดกันไปแล้วบุคคลพึงกล่าวคำไพเราะไม่พึงกล่าวคำไม่ไพเราะไม่ว่าในการไหนๆเมื่อพราหมณ์กล่าวคำไพเราะโคถึกนันทิวิสารก็ลากเกวียนหนักไปได้ทำให้พราหมณ์ได้ทรัพย์ตนเองก็ดีใจที่พราหมณ์ได้ทรัพย์เพราะการกระทำของตนนั้นภิกษุทั้งหลายคำด่าคำสบประมาทไม่เป็นที่พอใจของเราแม้ในการนั้นฉะไหนบัดนี้คำด่าคำสบประมาทจะเป็นที่พอใจเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีเพราะกล่าวเสียสีเรื่องพระฉัพพคีจบสิกขาบทวิพังที่ชื่อว่ากล่าวเสียสีได้แก่ภิกษุกล่าวเสียสีด้วยอาการ10อย่างคือ1ชาติกำเนิดบ้าง2ชื่อบ้าง3ตระกูลบ้าง4หน้าที่การงานบ้าง5ศิลปวิทยาบ้าง6ความเจ็บไข้บ้าง7รูปลักษณ์บ้าง8กิเลสบ้าง9อาบัติบ้าง10คำด่าบ้างบทภาชณีที่ชื่อว่าชาติกำเนิดได้แก่ชาติกำเนิด2อย่างคือ1ชาติกำเนิดต่ำ2ชาติกำเนิดสูงที่ชื่อว่าชาติกำเนิดต่ำได้แก่ชาติกำเนิดคนจันทานชาติกำเนิดคนจักสารชาติกำเนิดนายพรานชาติกำเนิดช่างรถชาติกำเนิดคนเทขยะนี้จัดเป็นชาติกำเนิดต่ำที่ชื่อว่าชาติกำเนิดสูงได้แก่ชาติกำเนิดกษัตริย์ชาติกำเนิดพราหมณ์นี้จัดเป็นชาติกำเนิดสูงที่ชื่อว่าชื่อได้แก่ชื่อ2อย่างคือ1ชื่อที่เลว2ชื่อที่ดีที่ชื่อว่าชื่อที่เลวได้แก่ชื่ออวกัณณกะชื่อชวกัณณกะชื่อกนิฐกะชื่อสวิฐกะชื่อกุลวัฏกะอีกอย่างหนึ่งชื่อที่เขาเย้ยหยันเหยียดหยามเกลียดชังดูหมิ่นไม่นับถือกันในท้องถิ่นนั้นๆ นี้จัดเป็นชื่อที่เลวที่ชื่อว่าชื่อที่ดีได้แก่ชื่อที่เกี่ยวกับพระพุทธที่เกี่ยวกับพระธรรมที่เกี่ยวกับพระสงฆ์อีกอย่างหนึ่งชื่อที่เขาไม่เย้ยหยันไม่เหยียดหยามไม่เกลียดชังไม่ดูหมิ่นนับถือกันในท้องถิ่นนั้นๆ นี้จัดเป็นชื่อที่ดีที่ชื่อว่าตระกูลได้แก่ตระกูลสองอย่างคือ1ตระกูลชั้นต่ำ2ตระกูลชั้นสูงที่ชื่อว่าตระกูลชั้นต่ำได้แก่ตระกูลโกสิยะตระกูลภารัทวาชะอีกอย่างหนึ่งตระกูลที่เขาเย้ยหยันเหยียดหยามเกลียดชังดูหมิ่นไม่นับถือกันในท้องถิ่นนั้นๆนี้จัดเป็นตระกูลชั้นต่ำที่ชื่อว่าตระกูลชั้นสูงได้แก่ตระกูลโคตมะตระกูลโมคคัลลานะตระกูลกัจจายนะตระกูลวาเสทะอีกอย่างหนึ่งตระกูลที่เขาไม่เย้ยหยันไม่เหยียดหยามไม่เกลียดชังไม่ดูหมิ่นนับถือกันในท้องถิ่นนั้นๆ นี้จัดเป็นตระกูลชั้นสูงที่ชื่อว่าหน้าที่การงานได้แก่หน้าที่การงานสองอย่างคือ1หน้าที่การงานชั้นต่ำ2หน้าที่การงานชั้นสูงที่ชื่อว่าหน้าที่การงานชั้นต่ำได้แก่งานช่างถากไม้งานเทขยะอีกอย่างหนึ่งการงานที่เขาเย้ยหยันเหยียดหยามเกลียดชังดูหมิ่นไม่นับถือกันในท้องถิ่นนั้นๆ นี้จัดเป็นการงานชั้นต่ำที่ชื่อว่าหน้าที่การงานชั้นสูงได้แก่ทำนาค้าขายเลี้ยงโคอีกอย่างหนึ่งการงานที่เขาไม่เย้ยหยันไม่เหยียดหยามไม่เกลียดชังไม่ดูหมิ่น นับถือกันในท้องถิ่นนั้นๆ นี้จัดเป็นการงานชั้นสูงที่ชื่อว่าศิลปวิทยาได้แก่ศิลปวิทยาสองอย่างคือ 1. ศิลปวิทยาชั้นต่ำ 2. ศิลปวิทยาชั้นสูงที่ชื่อว่าศิลปวิทยาชั้นต่ำได้แก่วิชาช่างจักสารวิชาช่างหม้อวิชาช่างหูกวิชาช่างหนังวิชาช่างกระบอกอีกอย่างหนึ่งศิลปวิทยาที่เขาเย้ยหยันเหยียดหยามเกลียดชังดูหมิ่นไม่นับถือกันในท้องถิ่นนั้นๆ นี้จัดเป็นศิลปวิทยาชั้นต่ำที่ชื่อว่าศิลปวิทยาชั้นสูงได้แก่วิชานับวิชาคำนวณวิชาเขียนอีกอย่างหนึ่งศิลปวิทยาที่เขาไม่เย้ยหยันไม่เหยียดหยามไม่เกลียดชังไม่ดูหมิ่นนับถือกันในท้องถิ่นนั้นๆ นี้จัดเป็นศิลปวิทยาชั้นสูงความเจ็บไข้ทุกชนิดจัดเป็นสิ่งที่เลวส่วนโรคเบาหวานจัดเป็นโรคที่ดีที่ชื่อว่ารูปลักษณ์ได้แก่รูปลักษณ์สองอย่างคือ 1. รูปลักษณ์ที่เลว 2. รูปลักษณ์ที่ดีที่ชื่อว่ารูปลักษณ์ที่เลวคือสูงเกินไปเตี้ยเกินไปดำเกินไปขาวเกินไปนี้จัดเป็นรูปลักษณ์ที่เลวที่ชื่อว่ารูปลักษณ์ที่ดีคือไม่สูงนักไม่เตี้ยนักไม่ดำนักไม่ขาวนักนี้จัดเป็นรูปลักษณ์ที่ดีกิเลสทั้งปวงชื่อว่าเลวอาบัติโทษทางพระวินัยทุกอย่างเป็นเรื่องที่เลวแต่โสดาบัติการเข้าถึงกระแสธรรมสมาบัติการเข้าฌานเป็นเรื่องที่ดีที่ชื่อว่าคำด่าได้แก่คำด่าสองอย่างคือ 1. คำด่าหยาบ 2. คำด่าสุภาพที่ชื่อว่าคำด่าหยาบได้แก่คำด่าว่าท่านเป็นอูฐท่านเป็นแพะท่านเป็นโคท่านเป็นลาท่านเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านเป็นสัตว์นรกท่านไม่มีสุคติหวังได้แต่ทุคติเท่านั้นคำด่าที่เกี่ยวกับการร่วมประเวณีหรือคำด่าที่เกี่ยวกับอวัยวะของชายหญิงนี้จะเป็นคำด่าหยาบที่ชื่อว่าคำด่าสุภาพได้แก่คำด่าว่าท่านเป็นบัณฑิตท่านเป็นคนฉลาดท่านเป็นนักปราชญ์ท่านเป็นพหูสูตรท่านเป็นธรรมกถึกท่านไม่มีทุคติหวังได้แต่สุคติเท่านั้นนี้จัดเป็นคำด่าสุภาพอุปสัมบันกล่าวเสียดสีอุปสัมบัน 1. กล่าวเสียดสีด้วยชาติกำเนิดต่ำอุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทำให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันชาติกำเนิดต่ำด้วยคำบ่งถึงชาติกำเนิดต่ำคือกล่าวกับอุปสัมบันผู้เป็นคนจันทานกับอุปสัมบันผู้เป็นคนจักสารกับอุปสัมบันผู้เป็นนายพรานกับอุปสัมบันผู้เป็นช่างรถกับอุปสัมบันผู้เป็นคนเทขยะว่าท่านเป็นคนจันทานท่านเป็นคนจักสารท่านเป็นนายพรานท่านเป็นช่างรถท่านเป็นคนเทขยะต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆคำพูดอุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทำให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันชาติกำเนิดสูงด้วยคำบ่งถึงชาติกำเนิดต่ำคือกล่าวกับอุปสัมบันผู้เป็นกษัตริย์กับอุปสัมบันผู้เป็นพราหมณ์ว่าท่านเป็นคนจันทานท่านเป็นคนจักสารท่านเป็นนายพรานท่านเป็นช่างรถท่านเป็นคนเทขยะต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆคำพูดกล่าวเสียดสีด้วยชาติกำเนิดสูงอุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทำให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันชาติกำเนิดต่ำด้วยคำบ่งถึงชาติกำเนิดสูงคือกล่าวกับอุปสัมบันผู้เป็นจันทานกับอุปสัมบันผู้เป็นคนจักสารกับอุปสัมบันผู้เป็นนายพรานกับอุปสัมบันผู้เป็นช่างรถกับอุปสัมบันผู้เป็นคนเทขยะว่าท่านกษัตริย์ท่านพราหมณ์ต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆคำพูดอุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทำให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันชาติกำเนิดสูงด้วยคำบ่งถึงชาติกำเนิดสูงคือกล่าวกับอุปสัมบันผู้เป็นกษัตริย์กับอุปสัมบันผู้เป็นพราหมณ์ว่าท่านกษัตริย์ท่านพราหมณ์

คือกล่าวกับอุปสัมบันผู้ปราศจากราคะกับอุปสัมบันผู้ปราศจากโทสะกับอุปสัมบันผู้ปราศจากโมหะว่าท่านเป็นผู้ถูกราคะกลุ่มรุมท่านเป็นผู้ถูกโทสะกลุ่มรุมท่านเป็นผู้ถูกโมหะกลุ่มรุมต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆคำพูดอุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทำให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันผู้มีกิเลสที่เลวด้วยคำบ่งถึงภาวะไร้กิเลสคือกล่าวกับอุปสัมบันผู้ถูกราคะกลุ่มรุมกับอุปสัมบันผู้ถูกโทสะกลุ่มรุมกับอุปสัมบันผู้ถูกโมหะกลุ่มรุมว่าท่านเป็นผู้ปราศจากราคะท่านเป็นผู้ปราศจากโทสะท่านเป็นผู้ปราศจากโมหะต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆคำพูดอุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทำให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันผู้มีภาวะไร้กิเลสด้วยคำบ่งถึงภาวะไร้กิเลสคือกล่าวกับอุปสัมบันผู้ปราศจากราคะกับอุปสัมบันผู้ปราศจากโทสะกับอุปสัมบันผู้ปราศจากโมหะว่าท่านเป็นผู้ปราศจากราคะท่านเป็นผู้ปราศจากโทสะท่านเป็นผู้ปราศจากโมหะต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆคำพูด 9. กล่าวเสียสีด้วยอาบัติอุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทำให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันที่เลวด้วยเรื่องที่เลวคือกล่าวกับอุปสัมบันผู้ต้องอาบัติปาราชิกกับอุปสัมบันผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษกับอุปสัมบันผู้ต้องอาบัติทุลจัยกับอุปสัมบันผู้ต้องอาบัติปาจิตตีกับอุปสัมบันผู้ต้องอาบัติปาติเทสนิยะกับอุปสัมบันผู้ต้องอาบัติทุกกฎกับอุปสัมบันผู้ต้องอาบัติทุกภาสิทธว่าท่านต้องอาบัติปาราชิกท่านต้องอาบัติสังฆาทิเศษท่านต้องอาบัติทุลจัยท่านต้องอาบัติปาจิตตีท่านต้องอาบัติปาติเทสนิยะท่านต้องอาบัติทุกกฎท่านต้องอาบัติทุกภาสิทธ์ต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆคำพูดอุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทำให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันผู้มีคุณธรรมสูงด้วยเรื่องที่เลวคือกล่าวกับอุปสัมบันผู้เป็นโสดาบันว่าท่านต้องอาบัติปาราชิกละถึงท่านต้องอาบัติทุกภาสิทธ์ต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆคำพูดอุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทำให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันที่เลวด้วยคำบ่งถึงคุณธรรมสูงคือกล่าวกับอุปสัมบันผู้ต้องอาบัติปาราชิกละถึงอุปสัมบันผู้ต้องอาบัติทุพพาสิทธว่าท่านเป็นโสดาบันต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆคำพูดอุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทำให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันผู้มีคุณธรรมชั้นสูงด้วยคำบ่งถึงคุณธรรมชั้นสูงคือกล่าวกับอุปสัมบันผู้เป็นโสดาบันว่าท่านเป็นโสดาบันต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆคำพูด 10. กล่าวเสียดสีด้วยคำด่าหยาบอุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทำให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันมีความประพฤติเลวด้วยคำด่าที่หยาบคือกล่าวกับอุปสัมบันผู้มีความประพฤติดังอูฐกับอุปสัมบันผู้มีความประพฤติดังแพะกับอุปสัมบันผู้มีความประพฤติดังโคกับอุปสัมบันผู้มีความประพฤติดังลากับอุปสัมบันผู้มีความประพฤติดังสัตว์เดรัจฉานกับอุปสัมบันผู้มีความประพฤติดังสัตว์นรกว่าท่านเป็นอูฐท่านเป็นแพะท่านเป็นโคท่านเป็นลาท่านเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านเป็นสัตว์นรกท่านไม่มีสุคติหวังได้เพียงทุคติเท่านั้นต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆคำพูดอุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทำให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอุปสัมบันผู้มีคุณสมบัติชั้นสูงด้วยคำด่าที่หยาบคือกล่าวกับอุปสัมบันผู้เป็นบัณฑิตกับอุปสัมบันผู้ฉลาดกับอุปสัมบันผู้เป็นนักปราชญ์กับอุปสัมบันผู้เป็นพหูสูตร

ในพระธรรมวินัยนี้มีภิกษุบางพวกเป็นโรคเรื้อนเป็นโรคฝีเป็นโรคกลากเป็นโรคมองคร่อเป็นโรคลมบ้าหมูกล่าวอย่างนี้ว่าในพระธรรมวินัยนี้มีภิกษุบางพวกเป็นโรคเบาหวาน 7. กล่าวเสียสีด้วยรูปลักษณ์ที่เลวกล่าวอย่างนี้ว่าในพระธรรมวินัยนี้มีภิกษุบางพวกเป็นคนสูงเกินไปเป็นคนเตี้ยเกินไปเป็นคนดำเกินไปเป็นคนขาวเกินไปกล่าวเสียสีด้วยรูปลักษณ์ที่ดีกล่าวอย่างนี้ว่าในพระธรรมวินัยนี้มีภิกษุบางพวกเป็นคนไม่สูงนักเป็นคนไม่เตี้ยนักเป็นคนไม่ดำนักเป็นคนไม่ขาวนัก 8. กล่าวเสียสีด้วยกิเลสกล่าวอย่างนี้ว่าในพระธรรมวินัยนี้มีภิกษุบางพวกถูกราคะกลุ่มรุมถูกโทสะกลุ่มรุมถูกโมหะกลุ่มรุมกล่าวอย่างนี้ว่าในพระธรรมวินัยนี้มีภิกษุบางพวกที่ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะ 9. กล่าวเสียสีด้วยอาบัติกล่าวอย่างนี้ว่าในพระธรรมวินัยนี้มีภิกษุบางพวกต้องอาบัติปาราชิกละถึงต้องอาบัติทุพพาสิตกล่าวอย่างนี้ว่าในพระธรรมวินัยนี้มีภิกษุบางพวกเป็นโสดาบัน 10. กล่าวเสียสีด้วยคำด่าที่หยาบกล่าวอย่างนี้ว่าในพระธรรมวินัยนี้มีภิกษุบางพวกมีความประพฤติดังอูฐมีความประพฤติดังแพะมีความประพฤติดังโคมีความประพฤติดังลามีความประพฤติดังสัตว์เดรัจฉานมีความประพฤติดังสัตว์นรกภิกษุเหล่านั้นไม่มีสุคติหวังได้เพียงทุคติเท่านั้นต้องอาบัติทุกกฎทุกคำพูดกล่าวเสียสีด้วยคำด่าที่สุภาพอุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทำให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวอย่างนี้ว่าในพระธรรมวินัยนี้มีภิกษุบางพวกเป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดเป็นนักปราชญ์เป็นพหูสูตรเป็นธรรมกถึกภิกษุเหล่านั้นไม่มีทุคติหวังได้แต่สุคติเท่านั้นต้องอาบัติทุกกฎทุกคำพูด 1.กล่าวเสียสีด้วยชาติกำเนิดต่ำอุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทำให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุพวกใดกันแน่เป็นคนจันทานเป็นคนจักสารเป็นนายพรานเป็นช่างรถเป็นคนเทขยะต้องอาบัติทุกกฎทุกคำพูด 10. กล่าวเสียสีด้วยคำด่าที่สุภาพอุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทำให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุพวกใดกันแน่เป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดเป็นนักปราชญ์เป็นพหูสูตรเป็นธรรมกถึกภิกษุเหล่านั้นไม่มีทุคติหวังได้แต่สุคติเท่านั้นต้องอาบัติทุกกฎทุกคำพูด 1. กล่าวเสียสีด้วยชาติกำเนิดต่ำอุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทำให้อุปสัมบันเก้อเขินกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่ใช่คนจันทานคนจักสารนายพรานช่างรถคนเทขยะ 10. กล่าวเสียสีด้วยคำด่าที่สุภาพพวกเราไม่ใช่บัณฑิตคนฉลาดนักปราชญ์พหูสูตรธรรมกถึกพวกเราไม่มีทุคติหวังได้แต่สุคติเท่านั้นต้องอาบัติทุกกฎทุกคำพูดอุปสัมบันกล่าวเสียสีอนุปสัมบัน 1. กล่าวเสียสีด้วยชาติกำเนิดอุปสัมบันต้องการจะด่าต้องการจะสบประมาทต้องการจะทำให้อนุปสัมบันเก้อเขินกล่าวกับอนุปสัมบันชาติกำเนิดต่ำด้วยคำบ่งถึงชาติกำเนิดต่ำละถึงกล่าวกับอนุปสัมบันชาติกำเนิดสูงด้วยคำบ่งถึงชาติกำเนิดต่ำกล่าวกับอนุปสัมบันชาติกำเนิดต่ำด้วยคำบ่งถึงชาติกำเนิดสูง 10. กล่าวเสียสีด้วยคำด่ากล่าวกับอนุปสัมบันผู้มีคุณสมบัติสูงด้วยคำด่าสุภาพคือกล่าวกับอนุปสัมบันผู้เป็นบัณฑิตกับอนุปสัมบันผู้ฉลาดกับอนุปสัมบันผู้เป็นนักปราชญ์

กล่าวเสียดสีด้วยคำด่าอนุปสัมบันพวกใดกันแน่เป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดเป็นนักปราชญ์เป็นพหูสูตรเป็นธรรมกถึกต้องอาบัติทุกภาษิตทุกคำพูด 1. กล่าวเสียดสีด้วยชาติกำเนิดอุปสัมบันไม่ต้องการจะด่าไม่ต้องการจะสบประมาทไม่ต้องการจะทำให้อนุปสัมบันเก้อเขินแต่ต้องการจะเล่นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่ใช่คนจันทานคนจักสารในพรานช่างรถคนเทขยะ 10. กล่าวเสียดสีด้วยคำด่าพวกเราไม่ใช่บัณฑิตเป็นคนฉลาดเป็นนักปราชญ์เป็นพหูสูตรเป็นธรรมกถึกพวกเราไม่มีทุกขติหวังได้แต่สุขติเท่านั้นต้องอาบัติทุกภาษิตทุกคำพูดอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุมุ่งอัตถ์ 2. ภิกษุมุ่งธรรม 3. ภิกษุมุ่งพร่ำสอน 4. ภิกษุวิกลจริต 5. ภิกษุผู้มีจิตฟุ้งซ่าน 6. ภิกษุผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา 7. ภิกษุต้นบัญญัติโอมัสวาทะสิกขาบทที่2จบ